بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، وزاره وإسلام ونيجي وهذا على بنوره، وصلى الله تعالى أن يقرنا بحبه ويتولى بنوره. حقيقة لكي تمامه yanayofurahisha mioyo za Ahli Sunna wal Jamaa kukutana kama hivi mahali kama hapa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo zuri na ni jambo la kheri, kwa sababu kunapatikana ndani yake kutiana nguvu na kupeana tathbiti katika nyoyo, kuzifanya nyoyo ziwe imara za kushikamana na kukumbushana vile vile mambo mbalimbali ya dini yetu. Kama mtangulizaji au mtangulizi alipoeleza kwamba sisi tuko safarini, tunapita njia. Kwa hiyo mazungumzo yetu hayatakuwa marefu sana, lakini natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama yatakuwa ni mazungumzo yenye manufaa japokuwa ni machache. Katika mambo ambayo napenda kuhusia katika wakati huu ni kuhusiana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أوهي الله سبحانه وتعالى على تريزيا فضل كبوة جل سبحانه فمنت أن يسمام أو أن يسمامي يامو لو يكنيه kuwalingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema subhana, hakuna aliye mzuri zaidi wa kaumi katika wenye kulingania, au hakuna mzuri zaidi wa kaumi katika wenye kulingania kuliko yule anayewalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi, hakuna aliye mzuri zaidi wa kaumi kuliko yule anayewalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila saliha, na akatenda amali njema. Wa qala innani min almuslimin, na akasema mimi ni katika Waislamu. Wazungumzaji ni wengi wanaozungumza, lakini mwenye kauli ya maana zaidi ni yule anayewalingania watu katika khair, kwa kuamrisha mema na kukataza maovu. Na huo ndio wadhifa na ndio kazi ya walio bora zaidi katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni mtume. mtume ameletwa kwa ajili ya kuwaambia watu katika khair, wakataza maovu na kuamrisha mema. Sasa yule ambaye atafuata mwenendo huo na ikawa analisimamia jambo hilo, basi huyu anakuwa kauli yake ni bora zaidi kuliko mwingineo. Sasa kwa kauli hii na Allah subhanahu wa ta'ala, tuna wajibu wa sisi kusimamia da'wa na ulinganizi katika njia ya khair. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Baqi umeitajwa na mashuhuri wa hadithi akiwemo Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Sa'd wakati Muawiya radhiallahu ta'ala anhuma radhiallahu ta'ala anhu alipomfanya amiri Sa'd. Sa'd anaelezea katika mambo ambayo ameyasikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na lile tukio lilitokea katika siku ya Khaibar ambapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliagizia, aliwaambia watu kwamba kesho nitampa mtu bendera, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atafungua na ataleta fatwa kupitia mkono wake. Hadithi imeeleza maelezo marefu, lakini mpaka ikafikia wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia Ali ibn Abi Talib, la an yuhda bika rajulun kaywan kulli la an yahda Allah bika rajulan wahida khayrun laka min kulli na'am, fa wallahi la an yuhda bika rajulun kaywan la aqwa Allah kuongoza kwa sababu yako wewe mtu mmoja, khayrun laka ni bora kwako wewe, min humri nahmi kuliko ngamia wekundu. Yani ikawa kuna mtu ameongoka kwa sababu ya ulinganizi wako, umemlingania, umemwamrisha jambo la kheri, akakubali akaongoka. Hili ni jambo kubwa sana, si jambo dogo, kuliko vitu vya kilimwengu, ukapewa magari, ukapewa nyumba, ukapewa kile na kile, lakini hidaya ambayo wewe umesababisha, hidaya ya bayan ambayo wewe umesababisha kwa mtu huyo, jambo hili ni bora zaidi na zaidi. Aya hii niliyoisoma na hadithi hii niliyoisoma, hivi vyote ni ushahidi wa fadhila zinazopatikana katika ulinganizi, na sote sisi tunatakiwa tuwe walinganizi wa kheri, tufanye kampeni kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tusitoke. Lakini pia natakiwa ifahamike kwamba ulinganizi au kazi hii ya kulingania ina taratibu zake na miko yake na njia zake za kupita, na kubwa zaidi ni kutazama njia ya mtume walipita katika njia ipi katika ulinganizi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, kul هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في سورة يوسف الله سبحانه وتعالى أنا من ريش أمتومي صلى الله عليه وسلم أتمنى بيها قل سيما وأبيها الراب قل هذه سبيلي وأبيه هي ليجي يامه أدعو إلى الله لنلنغنية الله على مصيرة قوت الهوزي علم معرفة على مصيرة أنا ومن اتبعني ميمنا ومن فواتك وما أنا من المشركين نسكوا ميمي من المشركين. ورسولي وتفسيري ورسولي ميبان ونقول لزي آيهين wanaeleza mfumo wa dawa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba ndani yake kuna al-wudhu, kuna uwazi, hakuna mambo ya kificho. Sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi, kadhalika Qur'ani na Sunna ni vitu viko wazi, na watu watakiwa wavidhihirishe, vidhihirishwe kwa watu, kwa umma, kwa mataifa na watu aina mbalimbali. Uislamu udhihirishwe, niambiwe kwamba hii ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna Uislamu wa siri, hakuna mambo ya siri katika Uislamu. Kwa dawa inatakiwa kiwe wazi, ili ujumbe wake ufike kwa watu wote. Kul hadhihi sabili sina ad'u ila Allah linalingania kwa Allah, kwa maana kwamba ikhlasi iwepo, ulinganizi wako utakao ufanye ufanye ikiwa lengo lako watu waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa ajili ya kutafuta sharaf na utukufu, kwamba waliolingania wewe ili upate kundi na kukuunga mkono wewe kama wewe, ili upate nguvu, upate uwenyeji, upate mali au upate vyovyote katika vitu vya kilimwengu, upate wafuasi wengi, na kama vile wanaofanya watu wa siasa na watu mbalimbali ambao wanafanya daawa mbalimbali, wanalingania na diayati zao, wakilingania wakitaka kupata wateja, kupata wafuasi, kupata mingineyo katika mambo ya kilimwengu. Katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakiwa walinganizi wa walinganie watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu yeye tu wahdahu la sharika la, hali ya kuwa peke yake hana mshirika. Na kama ni izza, basi utaipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almaula jalla wa ala ndiye atakupa izza wewe, heshima na nguvu, na hawa watu watakuheshimu na kukutukuza kwa izza ya kutoka kwa yeye subhanahu wa ta'ala. Lakini usiwe kwamba asili ya maulinganizi wako ni kutaka hilo, heshima na vyeo na ukubwa watoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe fanya kazi, lingania watu, simama katika mstari wa sawasawa wa kule imani, sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sema fanyeni amali, fanyeni kazi, ataona Allah tabaraka wa ta'ala matendo yenu. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hai, matendo ya waumini yanaonekana na juhudi zao zinaonekana kwake, na hivyo hivyo waumini wataona. Ukisimama katika ukweli, basi fahamu ya kwamba Al-Mawla jalla wa ala atakunusuru, Allah tabaraka wa ta'ala ni pamoja na wewe. Kwa hiyo wewe lingania kwa Allah, tena ala basira, kwa utambuzi na ilmu. Na huu ndio msingi wa da'wa yetu, tunapolingania da'wa salafia, da'wa ya ahli sunna wal jamaa, manhaj al-anbiya wal rusul, kwenye njia ya mitume na njia ya as-salafu as-salih, tunawalingania watu waanze na elimu. Kwa ilmu ya dini ni jambo la msingi katika jambo la da'wa. Ni lazima tujifunze sisi, tujitoe muhanga katika suala la taaluma. Waalimu wajitahidi kusomesha watoto bila ya uvivu na kwa mpangilio mzuri, kuwasomesha watu wazima, wawasubirie juu ya uzito walionao na ufahamu walionao, wafanye subra, wawasomeshe vijana na watie hamasa ya kusoma. Hivyo hivyo wawasomeshe wakina mama, wanawake, na kutunga mipaka ya sheria za kuwasomesha, na kadhalika wasomeshwaji na wao wawe tayari kusoma, kuandaye watoto wetu kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwalee katika kuipenda ilmu na kuwapenda watu wa ilmu, na sisi wenyewe watu wazima tukubali kukaa kusoma, tusione tunapoteza muda. Ilmu ni kitu chenye manfaa, alilmu nur, ilmu ni nur kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vijana wasishughulishwe wala wasilete madai ya kwamba wameshughulishwa na mambo ya kilimwengu na riski. Hivi vyote ni vitu vya kupita, lakini ilmu ni kitu cha kubaki, hasa ilmu ya manfaa. Kwa hiyo vijana watakiwa waonyeshe mfano katika kukimbilia darasa za elimu, kujifunza Qur'an na sunna na tauhid, ndio jambo la msingi ili waweze kuwalingania watu, ili kwanza wao wenyewe wajiondoshe ujinga katika nafsi zao, kwa sababu ndio faida ya elimu. Unajiondoshea ujinga wewe mwenyewe, kisha uondoshe ujinga wenzao, na hiyo ndio ilmu yenye manufaa. Kwa hiyo vijana wafanye bidii katika kusoma na wasifanye uvivu, na jambo hili liwe kwa ikhlas na kwa mpango thabiti, na isiwe kwa jambo kwa njia ya jazba. na hamasa zisizokuwa faida, mtu akasoma kwa fujo siku mbili tatu, mara baada ya mwezi haonekani. Kwa natakiwa wadumu katika suala la ilmu, kadhalika wakina mama wafanye bidii katika hilo. Kwa hiyo dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia yake na mfumo wa da'wa yake ni elimu. Vipi utamwabudu Mola wako ikiwa wewe hujui namna ya kuabudu? Vipi utamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hiyo njia ya Mtume na sunna zake wewe usijui. Vipi utakabiliana na changamoto za maisha katika mambo mbalimbali, na hali ya kuwa wewe una elimu ya kukabiliana na mambo hayo? Kwa hiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliambiwa aitangaze ni njia ya elimu. Abu ala basira tena ana wa manittabaani, njia hiyo naishika mimi na wale walionifuata. Wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa wao wanasimama kwa basira, kwa utambuzi na elimu, na wakawa wanawalingania watu. Mtu yeyote atakayewalingania watu wafanye dawa na huku hawana elimu, ameikiuka njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeyote anayewahamasisha watu wafanye dawa, kwamba tutoke tukafanye dawa, tukalingania watu huko vijijini, na hao wanaohamasishwa kutoka ni watu ambao hawakusoma, badala ya kuhamasishwa kwamba wakae wasome, wakahamasishwa watoke kwa ajili ya kulingania. Huyo aliyefanya hivyo hawalinganii watu kwenye njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia ya Mtume na dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na mfumo wa da'wa yake ni kusoma kwanza. Jambo lolote utakuta elimu ni kwanza, kabla hujaliingia jambo hilo. Angalia hata wale wanaofanya ufugaji, kama ni ufugaji wa kisasa au kilimo cha kisasa, kwanza wapewa semina, kisha ingie ile azma, wapewa semina namna gani utafuga, kama ni wafuga kuku au ng'ombe au vinginevyo. Kama walima wewe kilimo cha kisasa, kama nyanya na vitunguu au vitu vingine vyovyote, utakuta watu wanaekiwa semina kwanza. Na kama huna taaluma wewe, unataka kulima vitunguu, huna taaluma yoyote ya kilimo cha vitunguu, ukaamua, utapata hasara, utapata hasara bila shaka. Na hili ni jambo la kilimwengu, watu wote wafanye. Nasikia watu wafanye, wafanye hivi, walima, wafanye. Lakini kama wewe ukiliingia jambo hilo bila ya elimu, hakikisha kwamba una uhakika kwamba utapata hasara. Hivyo hivyo katika mambo mengineyo, wewe huna utaalamu wa magari, hujui chochote katika magari, ukitaka kujifunza chochote ukaanza kuingia kwenye biashara magari, utapata hasara. Lazima utangulize taaluma, waulize wenye kujua, uone wanafanya vipi, uige, uone kumbe biashara ziko hivi, watu mambo hayo yalikuwa namna basi. Na hivyo hivyo katika suala la dini, huwezi ukasimama katika jambo la dini ukasema natoka na kwenda kulingania, wewe huna elimu. Kwa hiyo lazima tuwe na elimu ya kutosha katika ulinganizi wetu, na hii ndio kazi, na ndio maisha haya, na ndio ibada hii. Ibada yoyote huwezi kuipeleka bila elimu. Kwa hiyo elimu ni jambo la msingi ambalo ni katika njia ya Mitume, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala sawa wa kana lilmu'minuna liyaghfiru dhunubahum. Haiwezekani kwa waumini kutoka wote katika miji yao wakasafiri, hao wamekwenda Mombasa, wale wengine wamekwenda Tanga, wengine wamekwenda Zanzibar, wengine Dar es Salaam, wengine wakasafiri kwenda Arabuni kwenda kutafuta elimu, mji mzima ukatoka. Haiwezekani. Miji watu wakitoka miji itaharibika. Haiwezekani. Lakini falamna nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, basi ningetoka miongoni mwao katika ningetoka kundi au katika kundi miongoni mwao, ningetoka kikundi kidogo, basi ningetoka katika kila kundi miongoni mwao kikundi kidogo, liyatafaqahu fi ddin, ili wakajifunze dini, waliyunziru qawmahum idha rajau ilayhi, kisha wawaone jamaa zao, wawalinganie jamaa zao, wawafundishe jamaa zao pindi watakaporudi kwao. Waliyunziru qawmahum idha rajau ilayhi wa la'allahum yahfazun. Kwa hiyo mimi na sahaba zangu katika wakati lakini wakati sahihi sababu watu wanashughulika na leo siku za kazi ndio biashara zao, lakini nimejikusuru kwa sababu ya umri wetu sisi na taarifa nilipata kweli siwatilie uzito duniani. Nataka kusema kwamba sisi sote tuna wajibu wa kulingania, lakini kama tunavyoambiwa kwamba sote ni lazima, ni wajibu wetu kuswali. Haina maana kwamba ukishaambiwa hivyo uwache genge lako huko ndio ndio ungemsikini uswali, na kuna taratibu. Tahara kwanza, hakikisha nguo zako ziko safi, wewe ni uko tahara, kuna uovu ndio ungemsikini uswali. Basi hivyo hivyo kiambiwa sasa ni wajibu juu yetu kulingania, ni lazima tufanye kazi ya ulinganizi. Basi tufahamu kwamba ukitaka kuwa mlinganizi, miongoni mwa taratibu zake ni lazima ujifunze katika dini. Na ulilahi alhamdu misikiti ahli sunna misikiti masalafi daima utakuta misikitini kuna darasa. Wasiokuwa ahli sunna wao hawafanyi hivyo, ghaliban misikiti yao watu wanaingia wakaswali wakatoka, watakaa nje kwenye kahawa, watazungumza kwenye chai, shughuli ya kijani, kila mmoja atashika njia yake, na hapo nje pengine wakazungumza mambo ya mpira, mambo ya siasa, mambo ya maisha. Lakini misikiti ahli sunna wal jamaa ghaliban iko namna hiyo, watu wakicha swali pamoja na kuswali, lakini pia darasa zinaendelea. Sasa hizi darasa katika misikiti ni uhai wa misikiti, kwa sababu kupitia darasa hizo tutajifunza sisi tauhidi, namna gani tumpokeshe Mola wetu na namna gani tutamwabudu yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo walimu wanaosomesha darasa hizi na makundi ya jamii watakutana wakaitarajibu sana katika kuwaita watu kwenye waji wakali wa somo hili, na wawape watu kile ambacho kinastahiki kwao kwa mujibu wa akili zao na kwa mujibu wa maarifa yao. Kwa hiyo tufanyeni juhudi na tufanyeni subra na uvumilivu wa hali ya juu katika suala la kugawana elimu, wenye kutoa elimu na wenye subra na wenye kuipokea elimu wa wenye subra. Lakini pia sisi tunajifunza tukifikishe kwa wenzetu tunafanya kazi huko gereji huko na wenzako, basi wafikishie jambo la sala, kwamba kuna umuhimu wao kuswali. Wafanya biashara zako kwenye wauza mbao, basi huko huko wauza nyama, huko sokoni wauza kuku, wauza kile, huko huko stendi labda wapiga debe au wakacha tiketi, basi hapo hapo ni sehemu ya kufanya dawa. Dawa si lazima ushike maiki msikitini uanze kuzungumza. Hebu lingania wenzako, hebu fanya tathmini kwa mwezi huu ushawalingania watu wangapi juu ya suala la swala, ushawakataza watu wangapi juu ya shirki na kufru. Lakini ukitazama tunavyoishi maisha yetu, kana kwamba hayo yote madhambi yote hayapo, kama sote tuko sawa, na hali ya kuna watu wamegombea katika mambo ya shirki, na kuna watu wamegombea katika kuwacha swala, wengine kwa baba zetu, mama zetu, dada zetu, bali wengine hata wake zao na watoto wao hawaswali wala hawaambi kitu. Na kutokuswali ni kufru. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, mkataba uliopo baina yetu sisi na wao ni swala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema baina ar-rajuli wa baina ash-shirki tarku as-salah, baina ya mtu muislamu na baina ya ushirikina na kufru ni kuacha kuswali. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha. Ahadi na mkataba uliopo baina yetu sisi waislamu na wasiokuwa waislamu ni kuswali, na wengineo ni kuswali. Asiyeswali atakayekuacha swala, atakayeacha swala amekufuru. Na hivi ndivyo walivyokuwa wakiitakidi masahaba, hawaoni jambo lolote katika amali kuacha kwake kuwa ni kafiri isipokuwa sala. Sasa leo wewe wakala watoto wako au mke wako, dada, mama, nyumba moja, lakini kusema tu neno swala waogopa kulingania. Lakini pia katika ulinganizi lazima tuangalie ardhi, upole, tuambie maneno ya sawasawa, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Panapohitaji nguvu patumike nguvu, kama nguvu itasaidia, lakini nguvu ndio ufike kwa watu. Lakini ukaa kimya tu waishi kama vile hakuna neno, leo huyu atakufa, ataondoka katika huu ulimwengu, hali ya kunitaru kusala, ameingia mahali pagumu kabisa kwa sababu hii kufa. Na kwa mujibu wa akwali za ahlul ilm na kauli za jumhur, kwamba huyu akifa katika hali hii hata stahiki yeye kuoshwa wala kutiwa kwenye sanda, wala kuswaliwa, wala kuzikwa katika makaburi ya Waislamu. Hiyo ndio dini na kutukumbuka. Wapo wafanya, lakini Muislamu alikeza hivyo. Huyo atakiwa asiwe kwenye kiroba, akatupiliwa bali huko makorini kama taliwa na fisi. Khair. Waislamu wasikie harufu yake. Sasa itakapofikia pale ilifikia hivyo hukumu. Na huyo mwenye huyo pigeni mabako ndio anajua hukumu yake ni hiyo, au dada au mama au mtoto. Kweli ni jambo dogo hili. Ni jambo kubwa. Lakini sisi ni mukasirun katika suala la da'wa. Hatuonyeshi msimamo. Tutaonyesha msimamo sisi katika mambo yetu binafsi. Tutajua kuna msimamo. Umedhulumiwa, utasikia kwamba kaka yako atakudhulumu, atakunyang'anya nyumba yako, vita vitakuwa vikubwa na udugu utavunjika. Mtoto wako amekutukana, mke amekufanyia mambo machafu, khiana, utasimama kuhakikisha unapambana na hutakubali. Sasa vipi kwenye jambo kama hili wewe wakubali? Kuonyesha kwamba sisi ni wa binafsi. Yaani mambo ya kisheria ambayo tunatakiwa tuyasimamie, tunarudi nyuma tunakuwa waoga. Na yale mambo ambayo pingine tunaruhusiwa kusamehe, basi sisi tumesimama kikwelikweli na hatua atusikii bila mtu. Yote haya nayazungumza na kutilia umuhimu kwa sisi tuna wajibu na umuhimu wa kulingania watu, na hasa kulingania kwenye njia ya sawasawa. Manhaj as-salaf as-salih, da'wa ahli sunnah wal jamaa, uislamu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uislamu waliokuwa na sahaba zake watukufu. Wallahu ta'ala a'lam. Huyo a'tadhiri katika hili, pia nimeifusha maneno na nyinyi mna shughuli zenu na sisi tuko safarini. Kwa kwa maneno haya machache, naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie sisi tuwe katika wale ambao wanasikia maneno mazuri na wanayafuata yaliyo mazuri yake. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.